Պարոն Մանասյան, որն է Արցախյան շարժման ազգային եւ պատմական նշանակությունը։ Մենք հայակերտման մեծ գործընթաց ցանցանք, մեծ քուրայով ցանցանք Ղարաբաղյան շարժման եւ պատերազմի տարիներին։ Մենք մեզ վերագտանք, մեր միասնությունը վերագտանք, մեր ինքնությունը վերագտանք, մեր ոգին վերագտանք։ Դրանում եմ ես տեսնում նրա պատմական նշանակությունը։ Եթե մենք խոսում ենք մեր միասնական քայլերի մասին շարժման տարիների պատերազմի դեմ, խոսքը երբ է հիմնական գլխավոր հարցերին։ Միավորու գաղափար կա, չէ՞, ցախի վերամիավորում Հայաստանի հետ։ Այս գաղափարը բոլորի համար ընդունելի է, եւ դրա համար մենք կարողացանք համախմբել գաղափարի շուրջ։ Այսօր մեր գլխավոր գաղափարը պետք է լինի պետականաշինության հզորացման գաղափարը, հզոր հայրենիքի ստեղծման, սա պետք է լինի մեզ միավորի։ Այս ճանապարհին կան բարդություններ, որովհետեւ պատերազմից հետո փոխվում է խաղաղ կյանքի։ Բարթանում է նաեւ կառավարումը։ Ժամանակին դեր Գոլդա Մեյերն է ասել, պատերազմի ժամանակ շատ տարի հեշտ է կառավարել, քան խաղապայմանները, որտեղ պատերազմի ժամանակ նպատակները հստակ են եւ շատ չեն, դրա շուրջ հեշտ է համախմբել ժողովրդին եւ կառավարումն է ողահայաց եւ ավելի արդյունավետ։ Խաղապայմաններում բազմաթիվ խնդիրներ են առաջանում, սոցիալական, տնտեսական, անձնական, այստեղ շատ կարեւոր է արդյունավետ կառավարումը։ Սա է ուղղությունը՝ արդյունավետ կառավարում, տնտեսական հզորացում, սոցիալական հարցեր լուծում եւ արդարություն բոլոր ոլորտներում։ Կառավարումը որպես գիտության հիմքում դրված է արդարության սկզբունքները։ Առանց արդարության սկզբունքների պահպանման չկա կառավարում։ Կառավարում չէ, եթե չկա այդ սկզբունքները հիմքում դրած, լինի ընտանիք, մանր ձեռնարկությունը, լինի պետության մասշտաբով։ Արդյունավետ կառավարումը ինքը եւս շատ բարդ խնդիր է։ Պետք է մենք կարողանանք օգտագործել եւ միջազգային փորձը եւ մեր ներքին պայմանները։ Վերջին տարիներին Արցախում շատ մեծ առաջընթաց կա համեմատած նախորդ տարիների հետ, բայց առանց Հայաստանի հզորացման ներքին խնդիրները լուծման Արցախը չի կարող միակողմանի լուծել իր խնդիրները։ Մենք հազարավոր թելերով կապված ենք Հայաստանի եւ տնտեսության հետ եւ քաղաքական համակարգի դրա համար այնտեղ պետք է այդ առաջընթացը լինի ու այստեղ էլ շարունակվի։ Պարոն Արուշանյան, որն է Արցախյան շարժման ազգային եւ պատմական նշանակությունը։ Մեր ազգի ստրուկի կարգավիճակից խնդրողի, հալածվածի, հաղթողի կերպար ձեռք բերեց։ Դա բավականին բարձրացրեց մեր ազգի ոգին։ Աշխարհի ժողովուրդը չի սիրում խնդրողներին, լացողներին, աղաչողներին, քերջերին, թույլերին խղճում են, բայց չեն հարգում։ Մենք ցույց տվեցինք, որ մենք կարող ենք հասնել մեր նպատակին, մենք ուժեղ ենք։ Պատմական առումով առաջին անգամ վերջին քանի հարյուր տարիների ընթացքում մենք հաջողվեց հողեր ազատագրել։ Մեր պատմական այս հաջողությունները, տարածքների ազատագրումը, սրանք այնպիսի հաջողություններ են, որ երևի 100 տարի, 200 տարի մեկ էլ լինում։ Սա պետք է գիտակցի չէ մեր ազգի։ Սա էլ չէ ոգևորելու մարդկանց դիման անդժվարությունը եւ այլ։ Պետք է կարողանալ քարոշչական մեքենան այնպես օգտագործել, որ այս դրական երևույթները այնպես պրոպագանդան, որ ժողովուրդը դա գիտակցի եւ հասկանա։ Congratulate the people of Artsakh 30th anniversary of the Karabakh movement. Ցանկանում եմ շնորհավորել Արցախի ժողովրդին շարժման 31-ի կապակցությամբ։ Այն հիմքանդիսացավ մասսայական մի այնպիսի ինքնակազմակերպման, որի վերջո հանգեցրեց անկախ Ղարաբաղի կամ Հայաստանի հետ հնարավոր վերամիավորման ուղղված հանրաքվեին։ Անցած 30 տարիների ընթացքում բազմիցս այցելել եմ Ղարաբաղ, Արցախ։ Իմ վերջին այցելությունը եղել է 2017 թվականի սեպտեմբերին, երբ ելույթով հանդես եմ եկել ազգային ժողովում։ Ես չափազանց տպավորված եմ Արցախի ժողովրդով, թե ինչպես է նրան հաջողվել ոտքի կանգնել լինելով Ադրբեջանի հարցակման էպիկենտրոնում, ինչպես է հաղթել Ադրբեջանին ու անկախ պետություն ստեղծել, պետություն, որը ժողովրդավար է ու մեծապես գտնվում է օրենքի գերակայության ներքո։ Համոզված եք, որ այստեղ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում, մասնավորապես կոնգրեսի հայկական հարցերի անձնախմբում, որը շարունակում եմ համանախագահել ես, Բոլորս ձեզ հետ ենք եւ շարունակելու ենք աշխատանքներ տանել ապացուցելու, որ Արցախն անկախ պետություն է, որն ունի անկախ պետության համար անհրաժեշտ բոլոր ցուցիչները։ Մենք սատարում ենք ձեզ եւ ինքնորոշման ձեր իրավունքը։ Today I am celebrating with you the 30th anniversary of Karabakh movement. Այսօր ես ձեզ հետ նշում եմ Ղարաբաղյան շարժման 30-ամյակը։ Ողջունում եմ այստեղ վերածննդի հրապարակում հավաքված համաղարաբաղյան հանրահավաքի բոլոր մասնակիցներին եւ շնորհավորում ձեզ բոլորի իմ սիրելի արցախցիներ։ Ես միշտ եղել եմ ու այսուհետ նույնպես լինելու եմ ձեր կողքին։ Ես պաշտում եմ Արցախը, հիանում եմ հայկական այս շրջանի մարդկանցով։ 10 տարի անընդ մեջ այցելել եմ Արցախ շարժման ընթացքում աշխատել մանկական հիվանդանոցում, իսկ զինված ուժերի կողմից Ադրբեջանի զավթողական ռեժիմի դեմ տարած փառապանց հաղթանակն ուղղակի արբեցրել էր ինձ։ Ես անչափ հպարտանում եմ ձեր ձեռքբերումներով եւ Եվրախորհրդարանում պայքարում եմ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի ճանաչման համար։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես միշտ ձեզ հետ եմ ու հպարտ եմ վերադառնալ Ստեփանակերտ ցանկացած պահի, երբ զգաք իմ կարիքը։ Գեցե Արցախի անկախությունը։ Վիվ Արցախ լիբերտե, ամուր գացեք, մենք ձեզ հետ ենք։ Արգելի հայրենակիցներ, ինձ համար մեծ պատիվ է ողջունել ձեզ Արցախյան շարժման 30-ամյակի առիթով։ Շարժում, որ իրոք հայ ժամանակակից պատմության մեջ ամենաճակատագրորոշն էր, այն առումով, որ ամբողջ հոգե փոխեց հայկական աշխարհը, ստեղծեց մեդականություն եւ երաշխավորեց մեր հայրենիքի անվտանգությունը եւ ամբողջ սպիրքի մտայնության փոփոխությամբ դեպի հայրենագետրոն մտածողություն եւ գազմագերբ սպիրքի գոյարում հիմնական դեր ունեցավ։ Եմ ենք համոզված ենք, որ հաստատ քայլում ենք դեպի Արցախի հարավերության միջազգային ճանաչումը։ Դուք մեզ գորով դալիս եք, ուժ եք դալիս ամրապնդելու եւ նպատակաուղված աշխատելու առումով։ Մենք ձեր կողքին ենք եւ բոլորս միասին ողջունել ենք ծառայել Արցախի հարաբերությանը։ Շնորհավոր 30-ամյակ եւ նորանոր աջակցություններ, նորանոր ձեռքբերումներ։